så en vind, den fejfer din kind, den ser og siger, det blæser vi split, det samme suser hen så tit. Og tusinde vinde har blæst gennem tiden, har kysset din kind og har søgt dit sind. Nynnet en sang hver eneste gang, en hymne om fred på jorden. Læs lille vind, jeg tror på din sang, om sult og om brød, om liv og om død, om menneskebørn og nød. Læs lille vind og bliv ved med at synge, om tårer der faldt, og om håb og salg. Jeg blæser lille vind, jeg tror på din sang, en hymne om fred på jorden. Suser hen så tit, og tusinde vinde har blæst gennem tiden, har kysset din kind og har søgt dit sind, har nynnet en sang hver eneste gang, en hymne om fred på jorden.